Komeda, moja słodka europejska ojczyzna. Jan Ptaszyn-Wróblewski i jego sekstet na żywo. Wrzesień 2016 roku. Thank you. Jan Ptaszyn-Wróblewski. Na swoje 83. urodziny dzisiaj nam gra z sekstetem w audycji Mało Obiektywnie. To płyta Komeda, moja słodka europejska ojczyzna. Nagranie na żywo z Tomaszowa Mazowieckiego, wrzesień 2016 rok. 80. wolumen serii Polish Jazz.

Jan Ptaszyn-Wróblewski i jego sekstet dziś w koncertowej godzinie. Na zakończenie audycji mało obiektywnie. Komeda, moja słodka europejska ojczyzna. Nagranie koncertowe z 2016 roku. Waltzing Beyond, czyli walc na koniec świata. Kończy nasze spotkanie po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski, a my słyszymy się w Trójce w przyszłym tygodniu. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Marcin Jar, perkusja. Marcin Jar. Sławek Kurkiewicz, bas. Wojtek Niedziela, fortepian. Łukasz Poprawski, saksofon sopran. Henryk Miśkiewicz, saksofon alt. I Jan Ptaszek-Niedziela. Dziękuję.